ce ți-aș face să te găsesc într-un loc. Dintre părți aș pune foc, dragă, că la toți le-ai dă noroc. Ah, numai mie mi-ai dat foc. Dragă nenică,